श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किकेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे श्रीविष्णुचित्तकुलनन्दनकल्पवल्लीं श्रीरङ्गराजहरिचन्दनयोगदृश्यां साक्षात् क्षमां करुणया कमलामिवान्यां गोदामनन्यशरणशरणं प्रपद्ये श्रीमते रामानुजाय नमः श्रीमते श्रीनिगमान्तमहादेशिकाय नमः श्रीमते श्रीरङ्गरामानुजमहादेशिकाय नमः श्रीमते श्रीवराहमहादेशिकाय नमः श्रीमते श्रीपद्मनाभगुरवे नमः श्रीमते श्रीमुकुन्दगुरवे नमः सर्वेभ्यो नमो नमः शुभकृद्वर्षीय तिरुपाय उपन्यासः संस्कृतभाषायां प्रवर्तते अद्य गोदादेव्याः तनियन् नामक स्तुतयः वर्तन्ते त्रयः वर्तन्ते एकं संस्कृते अन्यद्वयं द्राविडभाषायाम् अथवा तमिळ्भाषायां तेषाम् अर्थः अद्य श्रावयामः अर्थं श्रावयामः भगवदनुभवे भगवत्कैङ्कर्ये सर्वदा निमग्नाः आसन् ये जनाः भागवतमाः भागवतोत्तमाः ते एव आविवार् इति नाम्ना व्यवह्यन्ते पूज्यन्ते तेषु अन्यतमा गोदादेवी श्रीमद् रामानुजाचार्याणां शिष्यभूतानाम् अन्यतमाः आसन् श्रीवत्साङ्कमिश्राः अथवा कुरतळ्वार् इति तेषां पुत्राः आसन् पराशरभट्टार्याः पराशरभट्टाः अधीत शास्त्रार्थाः अतीव बुद्धिशालिनः एवं कवयः ते गोदादेव्याः इदं पद्यं लिखितवन्तः समर्पितवन्तः नीलातुङ्गस्तनगिरितटी सुप्तमुद्बोध्य कृष्णं पारार्थ्यं स्वं श्रुतिशतशिरसिद्धमध्यापयन्ति स्वोच्छिष्ठायां सृजि निगलितं या बलात्कृत्य भुङ्क्ते गोदा तस्यै नम इदमिदं भूय एवास्तु भूयः इति नमः इदं नमः इदमिदं नमः भूयः एवास्तु भूयः एवास्तु इति वर्तते तस्य पद्यस्य चतुर्थः पादः तस्यै गोदा तस्यै इदं नमः भूय एव अस्तु भूय एव अस्तु इति हि स्तुतिः कस्यै गोदायै नीलातुङ्गस्तनगिरितटी सुप्तमुद्बोध्य कृष्णमुद्बोध्य या गोदा कृष्णम् उद्बोधितवती कृष्णं कुत्र सुप्तः आसीत् नीलातुङ्गस्तनगिरितटी सुप्तम् अस्मन्मते परमात्मनः श्रीमन्नारायणस्य अनेके पत्न्यः वर्तन्ते तेषु श्री भू नीला इति प्रसिद्धाः। श्री हितावत् कमला, भूः भूमादेवी, अनन्तरं नीलादेवी। नीलादेवी एव कृष्ण अवतारसमये नप्पिन्नै इति नाम्ना अवतारं कृत्वा तत्रैव गोकुले एव अवर्तत। कृष्णस्तावत् नीलया सह सुप्तः आसन् आसीत्। नीलातुङ्गस्तनगिरितटतटी सुप्तमुद्बोध्य। एषा रीतिः कवीनां रीतिः, ते वर्णनं कुर्वन्ति स्त्रीणां स्तनभागः तुङ्गैव वर्तते, गिरि तद्वत् तत्र पौष्कलं तद्वत् तत्र पुष्टिर्विद्यते, यतोहि करुणायाः लिङ्गः सः सः प्रदेशः करुणायाः लिङ्गः। तत् सूचनार्थं गिरिवत् वर्तते, तत्र कृष्णः अनुभवं प्राप्य स्वपिति इति भावः। तं च कृष्णम् उद्बोध्य, हे कृष्ण शृणु तावत्, अहमपि अर्हामि त्वां भोक्तुम्, यतोहि आवयोः एकः कश्चन सम्बन्धः वर्तते, अपृथग्भूतः स च सम्बन्धः न केनापि नष्टः भवति, न केनापि नाशयितुं शक्यते। त्वं च शेषी, अहं शेषभूता शेषभूतः, अतः आवां द्वावपि मिलित्वा परस्परं भोक्तुम् अर्हावः इति भावः। स्वं पारार्थ्यं त्वमेव स्वतन्त्रः सर्वस्वतन्त्रः, जीवात्मनः सर्वेऽपि परतन्त्राः परतन्त्रभूताः त्वयि, अतः पारतन्त्र्यं तावत् मयि वर्तते। स्वं पारार्थ्यम्, एतच्च पारार्थ्यम् अथवा पारतन्त्रिकं कुत्र निर्दिश्यते? श्रुतिशतशिरसिद्धम्। एतच्च पारार्थ्यं न केनापि स्वकपोलकल्पितम् इति उक्तं भवति, किन्तु श्रुतिशतशिरः इत्युक्ते उपनिषद्भागः इति वक्तुं शक्यते। तत्र सिद्धमस्ति यत् जीवात्मनः परमात्मनः शेषभूताः इति। तच्च अध्यापयन्ति गोदा तस्यै गोदायै इति भावः। एतच्च तिरुप्पावै प्रबन्धस्य सारांशः इति वक्तुं शक्यते इति वदन्ति श्री उत्तमूर् वीरराघवाचार्याः महाप्राज्ञाः। ते वदन्ति अनन्तरं गोदायाः पुष्पकैङ्कर्यमपि अस्ति खलु। यदा गोदादेवी बाल्ये आसीत् तदा तस्याः पितरं दृष्टवती। ते खलु प्रतिदिनं स्वेन निर्मित वाटिकासु ये यानि च पुष्पाणि प्राप्तानि तान् आनीय मालाः विरचय्य भगवते समर्पितवन्तः। गोदादेव्याः कस्मिंश्चित् दिने काचन स्पृहा जाता, अहं तावत् प्रथमं ताः मालाः धरामि, धृत्वा दृष्टामि पश्यामि क्षम्यतां दृष्ट्वा पश्यामि यदि सुन्दरतया ते भवन्ति चेत् तर्हि अनन्तरं ताः एव मालाः भगवते समर्पयामः इति। किन्तु एतत् तस्याः पितरः विष्णुचित्ताः श्रीविष्णुचित्ताः न अजानन् न जानन्ति स्म। एकस्मिन् दिने ते यदा मालाः भगवते समर्पयितुम् आनीतवन्तः तेषु रोमानि दृष्टवन्तः। तान् दृष्ट्वा तानि च दृष्ट्वा सन्देहः जातः तेषु, कथं वा अतिश्रद्धया परमया भक्त्या च मयि रचिते एतस्मिन् कार्ये कथं वा रोमाणि इति। अनन्तरं तैः ज्ञातं भवति यत् गोदादेवी ताश्च मालाः प्रथमं स्वस्यां शरीरे एव निधाय अनन्तरम् एव भगवते ददाति इति। तर्हि तस्मिन् दिने ताः मालाः भगवते न समर्पितवन्तः, पुनः आनीय नूतनतया रचिताः मालाः समर्पितवन्तः। किन्तु भगवान् भागवतभावप्रियः खलु, तस्य स्वप्ने तेषां स्वप्ने आगत्य या मालाः गोदया उच्छिष्टाः तायेव अस्मभ्यं रोचन्ते इति भगवान् उक्तवान्। अनन्तरं ये याः मालाः गोदादेव्याः गोदादेव्या उच्छिष्टाः तायेव समर्पिताः आसन्। अतः पराशरभट्टार्याः एवं वदन्ति, स्वोच्छिष्टायां स्रजि निगलितं या बलात्कृत्य भुङ्क्ते। स्रक् स्रक् इत्युक्ते माला, मालाभिः अपि भगवन्तं तस्याः पतिं, भविष्यत्काले पतिर्भवति अवतारवेलायां, तां बलात् तं च बलात्कृत्य या गोदा भुङ्क्ते अनुभवति। तस्मै तस्यै अथवा तस्यै गोदायै इदं च नमः, भूयः भूयः एव अस्तु इति भावः अस्य पद्यस्य लीलातुङ्गस्तनविपति इति। भूमादेवी खलु गोदादेवी इति अवतारं कृतवती, अत एव कृष्णमेव सा स्पृहेति। कृष्णस्तावत् एवं वदन्ति उत्तमूर् विरागवाचार्याः, कृषिर् भूवाचकः शब्दः नश्च निर्वृत्तिवाचकः। कृष्णः कृष्णः कृष्णः खलु एवं वर्तते, कृषिर्भूवाचकः तस्मिन् वर्तमाने कृषि सत्तसूचनाय कृष् कृषिर्भूवाचकः शब्दः न नः यः अन्ते वर्तते नश्च निर्वृत्ति निर्वृत्तिवाचकः। भगवान् कृष्णः भूमा देव्याः देव्यै सुखं प्रापयति, अत एव भूमादेवी अपि कृष्णं स्पृहयति इति। अनन्तरम् उय्यकोण्डार् इति आचार्याः आसन्, ते च यामुनमुनीनां शिष्यभूताः। उय्यकोण्डार् इति नाथमुनीनां शिष्यभूताः उय्यकोण्डार् इति, तेषां प्रभावः महाप्रसिद्धः। स्वारस्यं च स्वारस्यं वर्तते तत्र तेषां चरित्रे, अनन्तरं पश्यामः। ते च उय्यकोण्डार् आचार्याः, தனியத்வயம் இது வக்தும் சக்கியதே திரவிட பாஷாயாம். அன்னவயல் புதுவை ஆண்டால் அரங்கற்கு பண்ணு திருப்பாவி பல்பதியை மின்னிசையால் பாடி கொடுத்தால் நற்பா மாலை பூமாலை சூடி கொடுத்தாலை சொல்லு. அன்னவயல் புதுவை ஆண்டால் அரங்கற்கு பண்டு திருப்பாவே பல்பதியும் இந்திசையால் பாடி கொடுத்தால் நற்பாமாலை பூமாலை சூடி கொடுத்தாலே சொல்லு. இது ஆத்தியம். சொல்லு இத்துக்கு சங்கீர்த்தனம் குரு இது ஆதேச. சொல்லு கம்பிரதி காம்பிரதி சங்கீர்த்தனம் கர்த்தவியம் சூடி கொடுத்தாலே சொல்லு. சூடி சூடி இத்துக்கே பிரதமம் ஆத்மனஹ சிரசி நிதாய சிரசி தத்த ஸ்தாப்ய அனந்தரம் சா மாலாஹ சமர்ப்பித்தவதி. அதேவ சூடி கொடுத்தாலே கொடுத்தாலே இத்துக்கே தத்தவதி தத்தவதீம் சூடி கொடுத்தாலே இத்துக்கே சிரசி பிரதமம் சிரசி ஸ்வசிரசி ஸ்தாப்ய அதுவா பிரதமம் அனுபூய அனந்தரம் பகவதே சமர்ப்பித்தவதி இது பாவஹ. பூமாலை சூடி கொடுத்தாலை யா மாலா பகவதே ரோச்சதே ஸ்ம துளசி மாலா அதுவா புஷ்ப மாலா தாம் ச மாலாம் பிரதமம் அனுபூய கிமர்த்தம் சஹ அனுபவஹ நான் ஸ்வஸ்யாஹ இச்சாம் பூரயித்து கிந்து பகவதே ஏஷா மாலா சோபதே நவா கதம் வா வர்த்ததே சுத்தஹ அஸ்தி வா ஏவம் சுத்தம் அஸ்தி வா ஏவம் ரீதிய அஸ்மாபிஹி கிமபி கைங்கரியம் க்ரியதே தச்ச கைங்கரியம் அனகம் பவேத் சேவ பாவஹ அத்ர. அபிச்ச திருப்பாவை பல்பதிகம் நற்பாமாலை இன்னிசையால் பாடிக் கொடுத்தால் திருப்பாவை ஆக்கிய சுதிம்ச பல்பதிகம் இத்தியுக்து தசகத்ரயம் நற்பாமாலை சாது பத்யானி தேயேவ மாலாஹ பத்யமாலா இது வக்தும் சக்கியதே. இன்னிசையால் பாடி கொடுத்தால் சங்கீதஜ்ஞை காத்தும் அர்ஹந்தி ஏதானி ச பத்யானி சங்கீதஜ்ஞை காத்தும் ஏதாவத் கால பர்யந்தம் ததேவ க்ரியதே மார்கழி மார்கஷீர்ஷ மாசே பகுஷு ஸ்தலேஷு திருப்பாவை பத்யானாம் சங்கீர்த்தனம் சங்கீத ரூபேன கிரியதே. அஸ்மாக்கம் சம்பிரதாயே ஏஷஹ அபி விசேஷஹ அன்யஹ விசேஷஹ யதா நாத முனயஹ 4000 திவ்ய பிரபந்தம் புனஹ பிராப்தவந்தஹ யதோஹி மத்யே கிஞ்சித் காலம் அதிர்ஷ்டம் அபவத் ஏகதேசே ஏகதேசமேவ லப்தம் ஆசீத் ததேவ தத்ர தத்ர அனுசந்தானே ஆசீத் பூர்ணதையா தத் லப்தும் பிரயத்னம் கிருதவந்தஹ ஷடகோப முனீனாம் பிரசாதேன ஸ்ரீமன்நாத முனியஹ புனஹ சதுஸ்ஸஹஸ்ர பத்யானி ஆனீதவந்தஹ தேச தேஷாம் பாகினேயோ சங்கீத ரூபேன சிக்ஷிதவந்தஹ இதி சம்பிரதாயஹ. அதேவ இன்னிசையால் பாடி கொடுத்தால் இதி கா கா சமர்ப்பித்தவதி சா தத்தவதி கா சத்த கா தத்தவதி அன்னவயல் புதுவை ஆண்டால் அன்னம் இத்துக்தே ஹம்ச பக்ஷினஹ வயல் புதுவை வயல் இத்துக்தே க்ஷேத்ராணி ஏஷு க்ஷேத்ரேஷு ஹம்ச பக்ஷினஹ சதா வர்த்தந்தே சஞ்சரந்தே சஞ்சரந்தி. தச்ச சச்ச பிரதேச புதுவை, புதுவை இது ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் இது நாம்னா வர்த்தமான பிரதேச. ஆண்டாள், ஆண்டாள் ஆழ்வார், ஆண்டாள் ஆழ்வார் மகாபாகாக தாவத்து நிமக்னாக ஆசன் பகவத் அனுபவே பகவத் கைங்கரியே. ஆண்டாள் இத்தியுக்தே பகவானேவ நிமக்னாக ஆசீத் தஸ்யாம் இது வக்தும் சக்கதே. பகவந்தம் ஏவ ஆதிஷ்டவதி நிர்திஷ்டவதி இது தஸ்யாஹ ஖்யாதிஹ். சா பலாத்கிருத்ய புங்க்தே இத்தியேவ பராசர பட்டாரியாக உக்தவந்தஹ கலு. அதேவ ஆண்டாள் இது திரமிட பாஷாயாம் விசேஷணம் வர்த்ததே. அரங்கர்க்கு கஸ்மை சா புஷ்பமாலாம் ஏவம் பத்யமாலாம் சமர்ப்பித்தவதி. அரங்கர்க்கு பண்ணதிருப்பாவி ரங்கநாதஸ்ய கிருதே தத்தவதி இது பாவஹ. ஏ ஏதத் அஸ்மாபிஹி தியாதவ்யம் ஸ்ரீ விசிஷ்டாத்வைத சம்பிரதாயே ஜீவாத்மனஹ அதவா ஜீவாத்மனஹ சர்வேபி பகவதஹ சேஷபூதாஹ அதஹ கைங்கரியம் ஏவ கர்த்தவ்யம் தச்ச கைங்கரியம் அனகம் பவித்தவ்யம் ஞானம் சம்பாதித்தவ்யம் தப்ரதமம். கிம்சித் ஞானம் பகவான் சர்வசேஷி வயம் தஸ்ய சேஷபூதாஹ அஸ்மாகம் ஸ்வபாவஹ தாவத் பிரவிருத்திஸ்தாவத் தஸ்மை கைங்கரியம் கர்த்துமேவ. சஹ ரக்ஷதி ரக்ஷிஷ்யதி அஸ்மாகம் மோக்ஷம் ததாதி இதி பிரதமம் ஞாத்வா அனந்தரம் உபாயம் அனுஷ்டீய ததனந்தரம் கைங்கரிய ஏவ மதி ஸ்யாத் கிருதி ஸ்யாத் இதி அஸ்மாபிஹி தியாதவ்யம். மனசி ஸ்தாபயித்தவ்யம். அனந்தரம் வர்த்தமானம் பத்யம் ஏவம் பவதி. சூடிக் கொடுத்த சுடற்கொடியே தொல்பாவை பாடியொருள வல்ல பல்வளையாய் நாடினி வேங்கடவருக்கு என்னை விதி என்ற இம்மாற்றம் நாம் கனவா வண்ணமே நல்கு. சூடிக் கொடுத்த சுடற்கொடியே தொல்பாவை பாடியொருள வல்ல பல்வளையாய் நாடினி வேங்கடவருக்கு என்னை விதி என்ற இம்மாற்றம் நாம் கனவா வண்ணமே நல்கு. புருஷகார ரூபேன புருஷகார புருஷகார இது பிரதமம் வக்தவியம் கலு. பகவான் தாவத் அஸ்மாக்கம் துராச்சாரேன வயம் அஸ்மாபிஹி சாஸ்திரஸ்ய பாலனம் தாவத் க்ளேஷைஹி சயேவ க்ரியதே. பகுஷு அவசரேஷு வயம் சாஸ்திரஸ்ய உல்லங்கனம் உல்லங்கனம் குர்மஹ. அதேவ பகவதஹ நிக்ரஹஹ அதவா கோபஹ வர்த்ததே அஸ்மாசு. தம்ச கோபம் சாந்த்வயித்தும் தம்ச கோபம் நிராகர்த்தும் அதவா அபாகர்த்தும் அஸ்மாபிஹி சக்திர்ன வர்த்ததே. அதேவ தேவ்யாஹ வர்த்தந்தே தேவ்யஹ வர்த்தந்தே ஸ்ரீபூ நீலா இத்தியாதி இத்தியாதியஹ இத்தியாதயஹ. தேச தாச தேவ்யஹ புருஷகார ரூபேன காரியம் குர்வந்தி. ஜீவாத்மனஹ பரமாத்மனா சக யோஜயந்தி பகவதே நிவேதயந்தி யத் ஏஷ ஜனஹ அயம் ச ஜீவாத்மா அஸ்மாபிரேவ ரக்ஷணீயஹ. கிமபி சஹ கமபி அபராதம் கிருதவான் தச்ச அஜ்ஞானேன கிருதமாசீத். அஸ்மாக்கம் புத்திரஹ கலு அஸ்மாபிரேவ சஹ ரக்ஷணீய கலு இத்தியாதீன் பகவதே நிவேத்ய தாஸ்ச தேவ்யஹ அஸ்மாதிஷான் జీవాత్మనః రక్షంతి ఇది భావః. యత్ కిమపి అస్మాభిః కర్తవ్యం భవతి, కేవలం అస్మాకం శక్త్యా ఏవ కర్తుం శక్యతే. ఆచార్యానాం దేవీనాం చ ప్రసాదం స్వీకృత్య ఏవ తేషాం కరుణాం ప్రాప్య ఏవ అస్మాభిః కర్తుం శక్యతే. అతేవ ఆచార్యః ఏవం వదంతి, నల్గు నాం కడవా వన్నమే నల్గు. నల్గు ఇత్యుక్తే త్వామేవ శరణం గచ్చామః, త్వమేవ తాం చ మతిం ప్రసీద దదాతు ఇతి భావః. భగవతా సహ అస్మాకం అస్మానపి యోజయ ఇతి భావః. నాం కడవా వన్నమే నల్గు, వయం కడవా వన్నం ఇత్యుక్తే సర్వదా అనుష్ఠానం కుర్మః ఇతి భావః. కిమపి ఉక్త్వా త్యక్షంతి ఖలు లోకే, అనుష్ఠానం ప్రథమం స్వీకృత్య అనంతరం మతేహే మతిహి సదా పరిణమతే ఖలు. తస్మాత్ వా అథవా కిమపి కారణేన యం అనుష్ఠానం స్వీకృతం తత్ త్యక్తం భవతి, తాదృశం న భవితవ్యం. తిరుప్పావి మధ్యే యశ్చ ఉపదేశః వర్తతే తం సమ్యక్ విజ్ఞాయ వినా సందేహం విజ్ఞాయ బుద్ధౌ అస్మాకం బుద్ధౌ స్థాపయ యేన వయం భగవంతం ప్రాప్స్యామః ఇతి భావః. సూడి కొడత సుడకొడియే సైవ భావః యం వయం పూర్వస్మిన్ పద్యే దృష్టవంతః. ప్రథమం స్వయా అనుభూతాః మాలాః సమర్పితాః గోదాదేవ్యా. సుడర్కొడియే ఇత్యుక్తే విద్యుల్లేఖా ఇవ భాసమాన. తొల్పావై పాడి అరుళవల్ల పల్వలయాయ్. తొల్పావై ఇత్యుక్తే యత్ కాత్యాయని నామ్నా అవర్తత వ్రతం గోపిభిః యత్ ఆచరితం కృష్ణ అవతార సమయే, తదేవ వ్రతం అధికృత్య తిరుపావై గీతం ఖలు. పాడి అరుళవల్ల పల్వలయాయ్ తేన ప్రబంధేన అస్మాన్ సర్వానపి అనుగ్రహీతుం అర్హతి పల్వలయాయ్. ఆభరణ విశేషః యాని ఆభరణాని తయా ధృతాని, వెంకటవరకు ఎన్నై విధి నీ ఎంత ఇమ్మాత్రం. నాచ్యార్ త్రిముహి ఇతి అన్య ప్రబంధ గోదాదేవ్యా రచిత. తస్మిన్ స ఏవం వదతి, తిరువేంకటాఖ్య క్షేత్రే వర్తమానం భగవంతం వెంకటనాథం ప్రతి తస్యాః భక్తిం ప్రకటయతి. తత్ర వెంకటవర్క్ ఎన్నై విధి, వెంకటవర్క్ ఎన్నై విధి ఇత్యుక్తే తస్మై భగవతే ఏవ అహం భూయాసం, అహం భవేయం ఇతి భావః. అహం మమ వివాహః మనుష్యైః సహ మాభూత్, అహం తు భగవతః శేషభూతా, భగవతా ఏవ భోక్తవ్యః अहम भोक्तव्या अहम अहमपि भगवन्तं एव अनुभवामि इति भावः। जीवात्मनः स्वरूपं तावत् भगवतः शेषभूतः इति। अत एव तस्य भक्तिः भगवन्तं प्रत्येव वर्तितव्या इति भावः। स च प्रकारः अस्माभिरपि अनुसरणीयः। अत एव यथा अस्माकं मतिः अस्मिन् भावे दृढा भवति तथा अनुग्रहं कुरु इति भावः अस्य पद्यस्य। सन्ति बहवः अर्थाः ज्ञापयितुं, किन्तु समयस्यापि वयं पालनं कुर्मः। एतावत्पर्यन्तम् उपोद्घातं दृष्टं, तिरुपायप्रबन्धस्य गोदायाः महात्म्यमपि श्रुतं श्रावितम्। अनन्तरं तस्याः तनियन् इति वर्तमानं पद्यत्रयं श्रुतवन्तः वयम्। तेषाम् अर्थमपि दृष्टवन्तः। इतः परं तिरुपावयीप्रबन्धस्य एकैकस्य प्रबन्धस्यापि पद्यस्यापि अर्थं पश्यामः इत्युक्त्वा विरमामि। धन्यवादः।